ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องความปรารถนาของอารยชนโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่31ตุลาคม2535ที่พุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้เจริญธรรมท่านผู้ยังใฝ่ในธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งหลายเมื่อวานนี้อาตมาก็ได้ขยายความในเรื่องของปาปิกาอิจฉาเรื่องของความต้องการหรือว่าความปรารถนาหรือว่าความมุ่งหมายมุ่งมั่นนะเป็นความคนเราต้องมีความมุ่งหมายมุ่งมั่นมีจิตใจที่จะต้องอาศัยเนี่ยเจตสิกตัวนี้เนี่ยอิจฉาวจรเนี่ยเราจะต้องมีอยู่เสมอละคนนอกจากเวลาพักถ้าไม่เวลาพักหยุดเราก็จะต้องมีจิตตัวนี้เป็นตัวทำงานในความเป็นมนุษย์เพราะไม่ฉะนั้นแล้วมนุษย์เราอยู่แช่เฉยเฉยไม่มีปรารถนาอะไรไม่อยากอะไรอย่างที่คนที่เข้าใจแบบสุดโต่งเป็นแบบพาซื่อนะเป็นมลึมทึมว่าคนที่จะเป็นพระอริยเจ้าคือคนที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อยากอะไรอยากอะไรก็ไม่อยากไม่อยากอะไรก็ไม่อยากกลายเป็นคนทึมๆทื่อๆเลยกลายเป็นการทำจิตใจเนี่ยให้มันอยู่เฉยๆเฉยแบบเฉยที่อาตมาก็เคยว่าหลายทีแล้วเฉยเด๋อเฉยขาเกเฉยเซ่อๆซื่อๆบลุ่มทึมทำตัวให้มันก้อนหินก้อนดินก้อนหินไปเลยไอ้อย่างนั้นมันเป็นการเข้าใจผิดนะในคนเป็นอย่างนั้นก็ทำให้เป็นอย่างนั้นได้แต่ว่าทำให้คนเป็นอย่างนั้นแล้วคนอย่างนั้นก็คือคนที่ไร้ค่าคนที่โง่ลงโง่ลงแล้วคนก็เท่ากับทำให้ตัวเองกลายเป็นแท่งวัตถุกลายเป็นสิ่งที่ไร้คุณไร้ค่าลงไปแต่แท้จริงมันก็เป็นไม่ได้อย่างสมบูรณ์หรอกมันจะต้องมีความปรารถนามันต้องมีความต้องการต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้บ้างเช่นมันมีทุกข์สรีระร่างกายปวดเยี่ยวแล้วปวดอุจจาระแล้วมันก็ต้องการไปเยี่ยวต้องการไปอุจจาระเป็นธรรมดาธรรมชาตินะนี่อย่างเช่นนี้เป็นต้นหรือว่าเวลาอาหารมันพร่องร่างกายต้องการอาหารแล้วแม้จะเป็นเรื่องร่างกายต้องการอาหารประสาทหรืออะไรมันก็ต้องต่อเนื่องมาถึงจิตก็ต้องเดินงานจิตก็ต้องใช้เป็นธรรมดานะก็จะต้องแสวงหาอาหารต้องการอาหารมาให้แก่ตัวเองเพื่อที่จะยังขันต่อไปก็ต้องหาอาหารมาให้แก่ตัวเองก็ต้องการเรียกว่าหิวก็ตามอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ใช่โหยหานะหิวหรือว่ามันเป็นภาวะที่ต้องเป็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งสัญชาตญาณหรือว่าจิตวิญญาณมันจะเป็นตัวรู้มันเป็นตัวที่จะต้องเป็นไปโดยจริงโดยตรงไม่ใช่ถึงกับขนาดเกินการไม่ใช่ถึงขนาดที่จะต้องเป็นกิเลสที่จะต้องบำเรอบำบัดอะไรเกินการแต่ว่าควรดำเนินไปอย่างสมดุลสมบูรณ์ชีวิตร่างกายควรตั้งอยู่ควรดำเนินไปก็ควรมีอาหารเข้าไปสังเคราะห์หมุนเวียนให้ได้สัดส่วนพอเหมาะพอดีมัชฌิมาปานกลางอะไรนี้เป็นต้นหรือแม้แต่ว่าชีวิตของคนเมื่อเข้าใจแล้วเราจะต้องมีจิตเจตจำนงหรือว่าต้องการหรือว่ามุ่งหมายมีมโนสัญเจตนาการกำหนดโดยภูมิธรรมโดยปัญญารู้ว่าเราควรจะต้องเจตนาอะไรกำหนดสร้างสรรค์อะไรทำอะไรมีคุณค่าอะไรซึ่งเราจะก็ใช้ชีวิตร่างกายของเราความรู้ความสามารถของเราเนี่ยกอบประโยชน์คุณค่าอะไรในโลกได้กว่าจะตายนะลงมือสร้างสรรค์ลงมือทำกิจทำการทำงานทำนั่นทำนี่ซึ่งไม่ใช่ความเสื่อมของชีวิตไม่ใช่ความเสื่อมของร่างกายเลยถ้าชีวิตได้ทำงานได้ออกกำลังกายนี่แหละทำงานเป็นการออกกำลังกายไปในตัวเนี่ยมันก็เกิดการหมุนเวียนร่างกายที่ดีสังเคราะห์ดีชีวิตก็แข็งแรงชีวิตก็สมดุลชีวิตก็เป็นไปด้วยดีเกิดความชำนาญเกิดความสามารถเกิดการสร้างสรรค์เป็นประโยชน์คุณค่าด้วยในตัวอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องเหลวไหลอะไรเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งเพราะคนเราจึงจะต้องมีตัวสำนึกนี้หรือมีตัวกรรมกิริยาอันนี้ที่จะต้องเป็นไปอยู่ดำเนินอยู่จึงเรียกว่าเป็นการต้องการที่ไม่ใช่กิเลสไปตัดรอบของคำว่ากิเลสตรงไหนตัดรอบคำว่ากิเลสตรงที่ว่าไม่ได้ทำมาบำเรอตน เป็นการทำให้ตนเองติดยึดทำให้ตัวเองเกิดโลภจัดเกินขีดเกินควรแทนที่จะเสียสละเผื่อแผ่เกื้อกูลสร้างสรรค์ขึ้นมากับเผื่อโลกเผื่อมนุษยชาติเผื่ออะไรต่ออะไรต่างๆนานาโดยไม่ใช่ว่าเพื่อที่จะต้องตนเองร่ำรวยตนเองได้เปรียบตนเองจะต้องสะสมกอบโกยอะไรไม่ใช่สร้างขึ้นมาโดยการช่วยเหลือโลกโลกทุกวันนี้ยิ่งพร่องโลกที่วันนี้ยิ่งขาดแคลนยิ่งไม่มีอะไรที่พอเพียงเราก็รังสรรค์ช่วยกันขึ้นมาเราก็กระทำกันขึ้นมาได้อะไรทำอะไรได้ทำสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องสร้างสรรค์อะไรมากธรรมชาติยังอยู่เยอะยังอุดมสมบูรณ์มากกว่านี้เยอะเพราะงานในด้านที่จะรังสรรค์สร้างสรรค์สิ่งที่ขาดแคลนบกพร่องยังพร่องไม่มากเท่าไหร่ 2,000 กว่าปีการพร่องในอัตราการพร่องหลังๆมานี่มันพร่องเอามากมากเพราะคนมันผลาญมากจำนวนคนก็มากขึ้นความโลภจัดก็มากขึ้นการทำลายจึงมากขึ้นไม่ว่าวัตถุดิบไม่ว่าการสังเคราะห์ที่งงๆเงาๆการทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องทำให้เกิดดินน้ำลมไฟอะไรเนี่ยอากาศธาตุอะไรเน่าเสียจิตวิญญาณมนุษย์ก็เลวร้ายเน่าเสียนะเสื่อมโทรมลงไปหมดนะทุกธาตุทั้ง6ธาตุนะดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณ6ธาตุเสื่อมหมดเสื่อมร้ายกาจอัตราการเสื่อมหนักหนาสากันมากเพราะจึงเป็นความจำเป็นที่คนเราจะต้องมีเจตนารมณ์มีความมุ่งหมายมีความต้องการที่จะต้องเห็นต้องรู้ว่าเราต้องช่วยโลกต้องการช่วยโลกไม่ได้เป็นกิเลสเป็นคุณค่าจริงๆอย่างยิ่งของมนุษย์ที่รู้ดีมันเอาเปรียบหรือว่ามันโลภไม่แก่ตนอย่างไรเราก็ต้องเข้าใจความจริงและทำให้ได้ว่าเราไม่ได้โลภไม่แก่ตนนะแม้เราจะสร้างสรรค์ขึ้นมาเราจะขอแบ่งกินแบ่งใช้แบ่งอาศัยให้แก่ตนเองบ้างก็ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่บาปไม่ใช่หนี้แล้วก็แบ่งแล้วถ้าเราเป็นคนปรับปรุงตนเองศึกษาตนเองจนกระทั่งตนเองมีชีวิตอยู่อย่างอาศัยน้อยไม่ใช่อาศัยมากอาศัยไม่เปลืองนะแล้วเราก็อยู่ได้แล้วนะปัจจัย4เครื่องบริการอะไรเล็กๆน้อยๆแม้จะเป็นเครื่องบริการหรือเป็นเครื่องที่เราจะมาใช้เพื่อสร้างสรรค์รังสรรค์แก่ผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตนเลยถ้าตนเองไม่ต้องมีความจำเป็นจะต้องใช้ถึงขนาดนั้นไม่ต้องเอาอะไรบ้างยกตัวอย่างง่ายๆอาตมาไม่ต้องใช้ปากกาเลยไม่ต้องเขียนหนังสือเลยอาตมาก็ทำงานคุ้มตัวเองอยู่แล้วทุกวันนี้แต่ต้องใช้ปากกาต้องใช้ดินสอต้องใช้อะไรเขียนต้องใช้อะไรเนี่ยเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเพราะอาตมาไม่ได้เอาดินสอเหล่านี้ปากกาเหล่านี้มาเขียนเพื่อขายเพื่อหาเงินหาทองหรือเพื่อสร้างลาภยศสรรเสริญให้แก่ตนเองไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างง่ายๆหรือเครื่องมือเครื่องประกอบเครื่องใช้อะไรต่างๆนานาของที่เรานี่มีเยอะแยะเราไม่ได้ทำมาเพื่อแบบทุนนิยมเขามีเครื่องมือเครื่องทุนแรงเครื่องที่จะมีประสิทธิภาพสูงเครื่องเทคโนโลยีที่ดีๆเพื่อมาสร้างและเพื่อจะได้เอาไปค้าไปขายเอาไปได้เปรียบสังคมเขาไปอะไรต่างๆสร้างขึ้นมาเพื่อจะได้สร้างมากๆคุณภาพดีๆแล้วก็เป็นลาเอาลาบยศสรรเสริญโลกีสูงมาให้แก่ตนเองได้หนักๆหนาๆกว่าเก่าก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเครื่องบริการหรือว่าเครื่องช่วยทุนแรงอะไรต่างๆนานาพวกนี้เราจะมีความเข้าใจพอสมควรว่าเรามีมามันเพื่อบำเรอตนเพื่อเอาเปรียบเอารัดเพื่อทำลายสังคมหรือเพื่อช่วยสังคมกันแน่คนในโลกเขาก็ว่าเขาช่วยนะเขามีเครื่องมือมากๆเขาเอามาสร้างมาสรรค์แต่เสร็จแล้วเขาก็สร้างขึ้นมาแล้วเขาก็มาขูดรีดประชาชนไม่ใช่ว่าเขาทำเพื่อเกื้อกูลเพื่อเสียสละไม่ใช่หรอกเอาเปรียบเอารัดมีส่วนเกินส่วนเหลือขึ้นมาเป็นระบบทุนนิยมจริงๆนะอย่างนี้ก็ขยายความให้ฟังกันให้ชัดขึ้นที่จริงก็พูดซ้ำซากมาเยอะแล้วเพียงขยายคำว่าอิจฉาวจรอาตมาก็ขยายออกไปเยอะนะเพราะงั้นสรุปแล้วก็คือคำว่าความต้องการเนี่ยมันเป็นบาปหรือเป็นปาปิกาเป็นความชั่วเป็นความเลวได้เราต้องมาเรียนรู้ความเลวความชั่วที่เป็นความปรารถนาหรือว่าเป็นความอยากหรือเป็นความต้องการมุ่งหมายอะไรเนี่ยที่มันเป็นในทิศทางที่มันเสียหายถ้าเราไม่รู้นะเราอ่านไม่ได้นะเราวิจัยวิเคราะห์ไม่เป็นนะเราไม่รู้เราว่าเราทำบาปหรือทำบุญเป็นคุณค่าหรือไม่เป็นคุณค่าเพราะงั้นบาปบุญนี่เป็นกรรมเป็นวิบากที่เราเองจะต้องได้ติดตัวไปเป็นกรรมสกโกมหิหรือกรรมสกตากรรมสกตาศรัทธาเราต้องเห็นต้องเข้าใจถ้าคุณเห็นคุณก็จะเชื่อกรรมสกตาคือกรรมที่เป็นของตนตนทำเป็นของตนโดยสุจริตของมัน มันการจะวัดค่าว่ามันมีบุญหรือมีบาปมันเป็นกุศลหรือไม่เป็นกุศลนี่มันลึกซึ้งละเอียดลงไปเยอะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้บอกว่าการจะตรวจใจตัวเองมีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาและศรัทธานั้นมีเป็นปัญญาเป็นความรู้รอบแค่ไหนนะเป็นผู้ทุศีลหรือเป็นผู้ไม่ทุศีลนะถ้าเผื่อว่าเราเองเราเป็นคนที่มีความต้องการที่บาปที่ไม่ดีก็คนไม่มีศรัทธาในพระพุทธธรรมประสงค์หรือในสาระสัจจะต่างๆเนี่ยเราไม่รู้แล้วก็ไม่เราศรัทธาสิ่งที่ไม่ใช่สาระเป็นสาระนะเราเชื่อในสิ่งที่ไม่ใช่สาระอย่างนั้นแหละชีวิตของเราก็จะตั้งค่าของอิจฉาหรือตั้งค่าของความต้องการเป็นบาปไปได้เรื่อยๆเรามีศีลถูกต้องหรือไม่ถูกต้องทุศีลหรือว่าศีลบริสุทธิ์หรือศีลดีเราก็ไม่เข้าใจแล้วว่าเรามีศีลแต่พยายามปฏิบัติศีลแต่ศีลเสร็จแล้วศีลทุศีลก็ได้จริงๆนะปฏิบัติศีลไปในทางที่เป็นมิจฉาทิฏฐิศีลไปในทางที่กลับกลายเป็นใช้ศีลนี่แหละเป็นล่าไปทำบาปทำหนี้เพิ่มขึ้นได้ซ้อนเชิงเลยนะอาตมาขยายมาแล้วนะอธิบายมาแล้วหรือว่าพระหูสูตรเราไม่ได้เป็นผู้รู้แท้รู้จริงไม่ได้เข้าใจดีแต่เราก็ไปบอกคนอื่นอยากให้คนอื่นเข้าใจว่าเราเป็นคนมีความรู้มีความเข้าใจดีมีพระหูสูตรเป็นผู้คงแก่เรียนอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ที่สุดจะเป็นผู้รู้ในชนิดสูงชนิดเป็นความลึกซึ้งมีสภาวะก็ตามยินดีด้วยหมู่คณะเรายินดีในการคลุกคลีกิเลสคลุกคลีหมู่คณะคนพาลคนไม่ดีอะไรแล้วก็อยากให้คนอื่นเข้าใจว่าเราเป็นคนที่ละเว้นได้แล้วเป็นคนไม่คลุกคลีเป็นคนชอบสงบสงัดสงบสงัดก็คือจิตใจมันสงบมันไม่คลุกคลีเพราะฉะนั้นข้อนี้ยิ่งเห็นชัดเจนแล้วว่าเขาแปลคู่นี้แล้วว่าสังฆนิการามงกับปวิวิโตเนี่ยมันเป็นคู่เทียบกันให้เห็นว่าการคลุกคลีด้วยหมู่คณะน่ะไปแปลเอาบุคคลแต่แท้จริงแล้วอันสุดท้ายว่าสงัดก็เอาแค่สงัดจากผู้คนแค่นั้นน่ะเหรอมันไม่ใช่ปวิเวกะไม่ใช่สงัดแค่ผู้คนเท่านั้นนะมันสงัดทางจิตนะอันนี้เป็นต้นเพราะเราเองเราไม่มีความสงัดทางจิตแล้วก็ไปคุยไปโอ้อวดอยากให้คนเขาเข้าใจมีความปรารถนาลามกให้เขาเข้าใจว่าเราสงบสงัดก็ต้องตรวจอ่านใจเราไม่มีคุณธรรมเราไม่มีอุตริมนุสธรรมการสงบสงัดจากกิเลสนี่เป็นอุตริมนุสธรรมนะเป็นฌานเป็นวิมุตติหรือเป็นวิราคะพวกนี้เนี่ยมันเป็นอุตริมนุสธรรมเราเกียจคร้านก็อยากให้คนอื่นเขาเข้าใจว่าเรามีความปรารถนาอยากให้คนอื่นเขาเข้าใจให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนขยันเป็นคนปรารภความเพียรนี่เป็นต้นอาตมาอธิบายมาถึงตรงนี้นะเมื่อวานนี้ได้ขยายความตรงเกียจคานกับปรารภความเพียรยังมีอีก 3-4 คู่นะคู่ต่อมาว่าเราเป็นผู้มีสติหลงลืมก็ปรารถนาลามกปรารถนาชั่วช้าอยากให้เขาคนเขาเข้าใจว่าเราเป็นผู้มีสติตั้งมั่นแม้จิตใจแค่นี้เนี่ยเราก็เป็นการอวดโอเป็นการอยากสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่ดีไม่งามการเป็นคนมีสติตั้งมั่นก็ต้องสร้างต้องสั่งสมการเป็นคนขยันก็ต้องสั่งสมการเป็นผู้มีศีลการเป็นผู้มีศรัทธาการเป็นผู้มีอะไรที่ไหลๆมาตลอดเราก็ต้องสร้างต้องสะสมทั้งนั้นการจะมีสติตั้งมั่นเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติเข้าใจว่าสติคืออะไรแล้วเราก็ทำให้สตินั้นมันมีสันตติมันมีการต่อเนื่องว่าเป็นคนมีสติประจำตัวมีสติแล้วก็เป็นสติสูงขึ้นไปถึงสติในระดับที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพอย่างที่อาตมาเคยอธิบายว่าสติสัมโพชฌงค์มิจฉาสติก็อย่างหนึ่งสติธรรมดาเป็นกัลยาณสติก็อย่างหนึ่งเป็นสติสัมโพชฌงค์ก็อีกอย่างหนึ่งหรือสัมมาสติมิจฉาสติสัมมาสติกัลยาณสติสติที่มันดีเหมือนกันน่ะเป็นสติของคนในโลกธรรมดาที่เป็นกัลยาณชนเขาก็มีสติรู้ตัวแล้วก็มีปัญญาเท่าที่เขามีเขาก็รู้สึกของเขารู้สึกตัวแล้วเขาก็ใช้ปัญญาของเขานั่นแหละเป็นตัวตัดสินเป็นตัววิจัยแล้วเขาก็ตัดสินตามภูมิปัญญาของเขาอ่ะเขาก็จะตั้งใจอย่างนี้แหละเขาจะชอบไม่ชอบอะไรเขาต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรก็ตามฐานะของเขาส่วนโลกุตระหรือว่าสติสัมโพชฌงค์ สติที่จะเป็นสัมมาสตินั่นจะต้องรู้รายละเอียดของบาปของบุญของกุศลอกุศลของกิเลสของโลภโกรธหลงของกรรมกริยาที่จะไปเบียดเบียนหรือว่ากรรมกริยาที่จะเป็นมิจฉาตั้งแต่กรรมกริยามิจฉาสังกัปปะมันเป็นกามเป็นพยาบาทถ้าจิตในอาการอย่างนี้ตั้งสติแล้วก็ตรวจตราให้รู้ตัวนะให้ลึกซึ้งลงไปมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีสติสัมโพชฌงค์รู้ว่าตอนนี้อ่านอาการลิงคนิมิตของจิตออกนะนี่เป็นกามวิตกนี่เป็นไปเพื่อพยาบาทวิตกนี่เป็นเบียดเบียนแล้วเป็นวิหิงสาวิตกแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราอ่านรู้เท่าทันมีสติรู้มีธรรมวิจัยออกได้มีวิริยะรู้ทำให้มันดีอะไรที่มันเกิดไปทางอกุศลไปในทางที่เป็นมิจฉาวิตกมิจฉาวิตกก็คือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนั่นแหละเรารู้อาการแล้วเราก็เลิกก็ละปรับเปลี่ยนปรับปรุงขึ้นมาให้ได้เรื่อยๆอย่างนี้มีสติสัมโพชฌงค์มีสัมมาสติพยายามมีสัมมาสติแล้วมีสัมมาวายามะสัมมาสติเท่าที่เรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็ปฏิบัติประพฤติอบรมฝึกฝนในตัวเองสู่สัมมาจริงๆวาจาก็เหมือนกันวาจา4เป็นมิจฉา4กัมมันตะก็มีมิจฉา3ปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ปรับรู้อาการของเรานี่จะเป็นไปเพื่อฆ่านั่นนี่อยากฆ่าเจตนาฆ่าองค์แห่งการฆ่ามีอะไรบ้างก็เรียนรู้ลักทรัพย์เจตนาจะลักทรัพย์อะไรต่างๆหรือว่าเอาของคนอื่นเขาเอาเปรียบเอารัดเข้าอะไรก็ตามใจขี้โกงมั่งหลอกลวงมั่งเอาเปรียบเขามั่งมันเป็นยังไงไปอาการจิตอย่างนี้อ่านจริงๆรู้จริงๆปฏิบัติประพฤติจริงๆมีสติที่สามารถรู้เป็นสัมโพชฌงค์อย่างนี้ซึ่งต่างจากสติที่มันเป็นมิจฉาต่างจากสติที่แม้จะเป็นสติของคนธรรมดาสามัญนะเขาว่าเขาก็มีสำนึกดีนะใช้สามัญสำนึกหรือแม้อย่างเก่งก็พยายามที่จะเข้าไปสู่สำนึกที่เป็นจิตใต้สำนึกหน่อยว่าเออมันสำนึกที่ยังไม่ชัดก็พยายามที่จะมีสำนึกชัดๆมันลึกลงไปถึงจิตได้บ้างก็พยายามหยั่งจิตตัวเองลงไปบ้างตามกัลยาณชนที่ไม่ได้เรียนรู้ปรมัตถ์ที่ดีเขาก็จะไม่สามารถยังลึกเข้าไปได้มากนะหรือว่าจิตใต้สำนึกแค่นั้นเขาก็ไม่ค่อยจะเป็นไปมันจะไม่แข็งแรงพอสุดท้ายก็จะพยายามแก้สำนึกต่างๆจนกระทั่งหมดจิตสำนึกก็มาเป็นที่ดีหมดจิตใต้สำนึกก็มาเป็นที่ดีแม้จิตไร้สำนึกก็ยังถึงจิตไร้สำนึกก็เข้าไปยังถึงเข้าไปแก้กลับได้หมดจนทั้งแก้จิตใจทุกๆตัวทุกๆด้านมันก็ไม่ได้ถ้าเผื่อว่าเราไม่มีสติสัพพัญญะปัญญาฝึกฝนไปจริงๆตรงทางนะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อเวลาเราเองได้ฝึกมากๆเข้ารู้จักว่าสติสัพพชงเป็นอย่างนี้นะฝึกบ่อยๆให้มีสติสัพพชงบ่อยๆมันก็ชำนาญมันก็ตั้งมั่นสติไม่เป็นสัพพชงมันก็หลงลืมสติที่ไม่ฝึกบ่อยๆมันก็หลงลืมอย่าว่าแต่สติสัมโพชฌงค์เลยสติธรรมดาสามัญนี่ก็ยังหลงลืมได้เลยบางทีลืมสติธรรมดานี่แหละเหตุชั่วกิเลสเป็นเจ้าเรือนเข้าง่ายนะและยิ่งมีในจิตใต้สำนึกหรือจิตไร้สำนึกที่มันยังบทบาทมีฤทธิ์แรงในตัวเรามันออกมาทำงานแล้วยังไม่รู้ตัวเลยนี่เลยว่าหลงสติลืมสติเลยปล่อยให้สติไร้สำนึกหรือสติใต้สำนึกออกมาทำงานมันมีทั้งสองนะจิตสำนึกนี่ก็อยู่ในสภาพปกติปัจจุบันควบคุมได้มากน้อยจิตใต้สำนึกเราก็จะต้องพยายามสังวรระวังลงไปมันถึงจะไปควบคุมจิตใต้สำนึกพอได้ส่วนจิตไร้สำนึกในต้องเรียนธรรมะของพระเจ้าเลยทีเดียวฝึกกายวาจาใจเข้าไปแก้กลับจนกระทั่งเกิดญาณได้ลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นจนถึงอนุสัยนั่นแหละจึงจะเข้าไปแก้จิตลึกเจตสิกใต้ก้นบึ้งของจิตได้สำเร็จสมบูรณ์ถ้าไม่งั้นไม่เกิดญาณไม่มีสามารถยังรู้อาการหรือยังแก้กลับไปโดยวิธีการปฏิบัติมรรคองค์8หรือปฏิบัติขัดเกลากายวาจาใจจนแก้กายวาจาใจลงไปถึงใต้จิตเลยลงไปถึง unconscious คือจิตไร้สำนึกเนี่ยไปแก้เลยเนี่ยไม่ถึงถ้าเผื่อว่าไม่พยายามปฏิบัติอย่างธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจะมีสติรู้พร้อมรู้ตัวต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดสติมีสติสัมโพชฌงค์อย่างตั้งมั่นคือองค์แห่งการตรัสรู้ถ้ามีสติสัมโพชฌงค์ตั้งมั่นยิ่งเจ๋งใหญ่เลยนะนี่ก็เลยรู้ว่าเราจะต้องรู้รายละเอียดพวกนี้ พราะงั้นในขณะใดมีสติหลงลืมลึกในขณะใดมีสติตั้งมั่นเราจะต้องรู้ตัวฝึกไปทำไปฝึกไปทำไปก็มีเจตนาที่จะต้องหัดฝึกสติด้วยจึงจะไม่มีความปรารถนาลามกหรือปรารถนาหยาบปรารถนาบาปคู่ต่อไปผู้มีใจไม่ตั้งมั่นเมื่อกี้นี้มีสติหลงลืมกับมีสติไม่มีสติตั้งมั่นอันนี้มีใจไม่ตั้งมั่นกับมีใจตั้งมั่นท่านใช้พระบาลีว่าอสมาหิโตกับสมาหิโตสมาหิตะสมาหิโตนี่อสมาหิโตกับสมาหิโตถ้าอสมาหิโตก็คือไม่มีใจตั้งมั่นไม่มีจิตตั้งมั่นถ้าสมาหิโตก็มีจิตตั้งมั่นอาตมาได้พูดถึงคำว่าสมาธิที่ภาษาบาลีท่านใช้เยอะนะท่านใช้คำว่าสมาธิเนี่ยสมาธิตรงสมาธหะนะสมาหิตะนี่ท่านก็ไปเรียกสมาธิทั้งนั้นนะคำว่าสมาธิแปลคำเดียวว่าเป็นภาษาไทยว่าเป็นการตั้งมั่นทีนี้ในญาติของพระบาลีหลายๆตัวเนี่ยตั้งมั่นอย่างไรมันมีแง่เชิงของมันมันมีองค์ประกอบของมันที่ต่างกันอยู่สมาธิที่เรียกว่าสมาธิก็เป็นคำกลางๆนะคำกลางๆว่าสมาธิคือความตั้งมั่นทีนี้พอเป็นสมาธิในระดับสมาธะสมาธะนี่อาตมาเป็นลักษณะของสมาธิหรือจิตที่ตั้งมั่นในลักษณะของความเจริญขึ้นมาแข็งแรงขึ้นมาแกล้วกล้าขึ้นมาสดใหม่ขึ้นมาเรียกว่าสดใหม่ก็ได้เพราะว่าสมาธะนี่แปลว่าความหนุ่มความสดแปลว่าความหนุ่มความสดมันจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามจิตใจมันยิ่งกระปรี้กระเปร่ายิ่งสดชื่นยิ่งใหม่ในลักษณะอย่างนั้นมีเงื่อนไขหรือว่ามีองค์ประกอบที่ชี้เน้นลงไปว่ามันเป็นจิตที่ยิ่งปฏิบัติสมาธิไม่ใช่ปฏิบัติจิตยิ่งแห้งไม่ใช่สดจิตยิ่งเหี่ยวนะจิตยิ่งแข็งกระด้างไม่ใช่จิตจะเป็นลักษณะที่สดชื่นเบิกบานหนุ่มยิ่งหนุ่มจิตใจมันยิ่งหนุ่มยิ่งแน่นยิ่งมีสภาพที่จะว่ายังไงล่ะก็เหมือนต้นไม้สดมันยิ่งสดไม่ใช่มันถึงขีดที่จะเหี่ยวลงไปแล้วไม่มันยิ่งเจริญจะว่าอีกชนิดหนึ่งก็คือยิ่งเจริญสั่งสมคุณลักษณะอันนี้แหละลงไปตั้งมั่นแข็งแรงมันมีความเจริญมันมีความหนุ่มแน่นมันมีความสดใหม่มันมีแต่สภาวะที่ไม่ได้ถึงขีดมันไม่เป็นเหมือนอย่างกับที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตมันจะไม่มีลักษณะที่จะเดินสู่สภาพไปขึ้นไปถึงนี่แล้วก็ลงอย่างนี้ไม่ใช่มันจะขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นความเจริญของจิตในลักษณะวัยเจริญหรือเจริญวัยไม่อยู่ในลักษณะเหี่ยวหรือไม่อยู่ในลักษณะเสื่อมเนี่ยคุณลักษณะของสมาหิตะอย่างเอ้ยสมาธะอย่างนี้เราจะรู้ของเราเองว่าอ๋อเป็นงี้เองเพราะว่าอ๋อคนที่หัวใจไม่แก่นะว่างั้นนะคนที่หัวใจไม่แก่นะหัวใจหนุ่มเรื่อยๆหัวใจหนุ่มนี่มันสดชื่นเบิกบานไปเรื่อยๆจะแก่ร่างกายแก่เท่าไหร่ก็จิตเบิกบานสดชื่นนะจิตเจริญทางธรรมด้วยจิตก็มีแต่ทางปฏิบัติที่ไม่เจริญขึ้นไม่มีทางเสื่อมนั่นคือสมาธะไม่มีทางเสื่อมนะบอกแล้วว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และสุดที่แล้วมันจะเสื่อมไปแต่จิตที่เป็นสมาธะแท้นั้นมีแต่เจริญขึ้นไปสู่ความเจริญไปแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าจิตวิญญาณที่ท่านได้สั่งสมขึ้นไปนั้นมีแต่เจริญด้วยกุศลไม่สันโดษในกุศลโอ้เป็นจิตหนุ่มนิรันดรสมาธะเนี่ยเป็นจิตหนุ่มนิรันดรไปยกตัวอย่างง่ายๆเอาแง่เชิงแต่แค่ว่าจิตที่ตั้งมั่นในความเป็นสมาธะนี่นะลักษณะสมาธะเนี่ยเอาความเดียวว่าเป็นจิตเบิกบานเป็นจิตสดใสเป็นจิตชื่นใจเป็นจิตสดใสเบิกบานร่าเริงเนี่ยนะเอาแง่พุทธะที่บอกว่าเป็นตัวร่าเริงเบิกบานเนี่ยและมันร่าเริงเบิกบานแล้วประเดี๋ยวก็เหี่ยวไม่ร่าเริงเบิกบานหรือว่าร่าเริงเบิกบานเสมอร่าเริงเบิกบานลึกซึ้งขึ้นด้วย ร่าเริงเบิกบานไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ราซานะร่าเริงเบิกบานอย่างที่เรียกว่าให้ต่อเนื่องไม่เผลอตัวไม่มีอะไรเข้ามาเล็กๆน้อยๆก็เข้ามีสังขารเข้าไปปรุงแล้วว่าแทนที่จะไอตัวเบิกบานตัวสดชื่นนั้นมันถูกอะไรไปทำให้ลดคุณค่าลงก็ยิ่งไม่ลดยิ่งทำอะไรไม่ได้ยิ่งเบิกบานร่าเริงเป็นคุณลักษณะอย่างนั้นแหละแข็งแรงตั้งมั่นมีอาการมีอารมณ์อย่างนั้นไปได้ต่อเนื่องไปเรื่อยได้เท่าไหร่นั่นแหละคืออาการที่ยืนยาวหรือไปเป็นความตั้งมั่นของจิตเจตสิกในคุณลักษณะในแง่ที่กำหนดลงไปนี้ตามที่ว่านี้พระสมาหิตะหรือสมาทหะหรือสมาธิเนี่ยนะก็มีหลายลักษณะแต่อันนี้ท่านใช้คำว่าสมาหิตะเนี่ยอาตมาอธิบายคำว่าสมาธิซะให้มันขยายความไปให้มันครบสมาหิตะคือหมายถึงคุณค่าประโยชน์คุณค่าประโยชน์เพราะฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่นที่ตั้งใจสร้างสรรค์มีอิจฉาวจรคือมีความปรารถนามีความต้องการที่จะเป็นคนมีคุณค่าสร้างคุณค่ากายกรรมวจีกรรมที่ดีที่มีประโยชน์กว่านี้ยังมีอีกเป็นคนขนขวายเป็นคนขมีขมันเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนไม่เกียจคร้านเป็นคนมีความสามารถมีประสิทธิภาพสร้างสรรค์อยู่ด้วยกายวาจาใจประกอบการงานประกอบกิจประกอบสิ่งที่จะทั้งแรงกายและผลผลิตอะไรก็สร้างสรรค์อยู่เป็นคนมีประโยชน์นี่เอาด้านวัตถุเอาด้านสิ่งหยาบๆมาพูดกันก่อนเป็นคนมีคุณค่าอย่างนั้นมีประโยชน์อย่างนั้นจนกระทั่งถึงมีประโยชน์ในการพูดมีประโยชน์ในการสอนมีประโยชน์ในการให้ความรู้มีประโยชน์ทั้งแรงกายมีประโยชน์ทั้งแรงใจมีประโยชน์เกื้อกูลช่วยเหลือเสียสละสร้างสรรค์มีประโยชน์ในการที่นำพาให้คนเจริญขึ้นมีประโยชน์ในการเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้นำที่จะพัฒนาให้คนเจริญขึ้นด้วยซ้อนกันไปมีประโยชน์ไปหมดไม่ว่าจะเป็นทางด้านรูปธรรมนามธรรมนี่เรียกว่าเป็นความตั้งมั่นของใจเป็นความตั้งมั่นของใจคุณจะตั้งมั่นคุณจะรู้ว่าคุณได้สั่งสมคุณได้ประพฤติมาประพฤติอบรมฝึกฝนให้สิ่งอย่างนี้เกิดสมาธิที่มีคุณลักษณะอย่างนี้เกิดคุณได้ทำไหมได้ทำจริงหรือไม่ได้ทำจริงหรือไม่และคุณลักษณะอย่างนั้นเนี่ยตรวจสอบจริงนะจริงจริงมีอินทรีย์พละในความเป็นสมาธิหรืออธิจิตมีอินทรีย์พละจริงๆนะมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีตัวสมาธิเองมีตัวปัญญาก็เป็นอินทรีย์นะเป็นสัทธินทรีย์เป็นวิริยินทรีย์เป็นสตินทรีย์เป็นสมาธินทรีย์เป็นปัญญินทรีย์อย่างแท้เกิดเป็นหรือเปล่าได้หรือเปล่าเป็นสมาธิชนิดสมาหิตะนี่แหละอย่างไหนเป็นถ้าคุณเป็นแล้วคุณก็ซ้อนลงไปอีกแม้เป็นแล้วก็ไม่อยากอวดอยากโอแต่ถ้าคุณเองคุณไม่มีไม่เป็นนะก็อยากให้คนเขาเข้าใจว่าฉันมีสมาหิตะนนท์แน่ซึ่งเป็นตัวสมาธิชั้นสูงนะสมาหิตะเนี่ยไม่ใช่ตัวสมาธิธรรมดาสมาธิทั่วไปที่เขาเข้าใจยิ่งเป็นสมาธิฤาษีนั่งหลับตาเก่งเฉยนั่งหลับตาเก่งเฉยๆเนี่ยไม่ได้เข้าทางสมาธิตะเลยเพราะเป็นนั่งหลับตาเนี่ยมันไร้การงานไร้ประโยชน์ไร้คุณค่าจะมีประโยชน์ตนซึ่งเป็นตัวอัตตาเป็นกิเลสส่วนตนเท่านั้นเองว่าเราได้พบเราสามารถได้พบได้ชาติได้ปฏิบัติตนให้หยุดให้นิ่งได้มากแล้วก็เสพพบที่หยุดที่นิ่งเฉยๆนี่ไปมากๆขึ้นมันก็เป็นประโยชน์ตนแค่นั้นเองมันไม่เป็นประโยชน์ท่านอะไรมากมายไม่เป็นสมาหิตะไม่ได้เป็นการตั้งมั่นในประโยชน์คุณค่าที่จะไปเกื้อกูลพหุชนเกื้อกูลมนุษยชาติหรืออนุเคราะห์โลกเป็นพหุชนหิจายะพหุชนสุขายะโลกานุกัมปายะอย่างถูกคุณลักษณะของมันแท้มันไม่เป็นนะงั้นคนที่ไปเที่ยวบอกว่าตัวเองมีสมาธิแล้วก็เป็นประโยชน์อะไรก็ระวังเราจะต้องรู้ว่าใจตั้งมั่นในสมาธิลักษณะนี้นะก็พยายามเข้าใจดูให้ดี ต่อมาผู้มีปัญญาสามทุปัญโยกับผู้ไม่ผู้กับผู้มีปัญญาตัวเราเองเป็นคนไม่มีปัญญาดีไม่มีปัญญาแท้มีความเฉลียวฉลาดนะทุปัญญานี่จะแปลว่าเฉโกก็ได้ทุปัญญาคือฉลาดเฉลียวฉลาดมากได้นะแต่ฉลาดอย่างทุฉลาดอย่างสามฉลาดอย่างชั่วนะมีปัญญาแต่ชั่วมีปัญญาแต่ว่าเอาเปรียบเอารัดมีปัญญาแต่ว่าขูดรีดมีปัญญาแต่ว่าขี้โกงเบียดเบียนทำรุนแรงทำได้เละได้คนทำด้วยอะไรก็แล้วแต่มันเลวอ่ะฉลาดนะคนฉลาดได้ที่จริงนะทุปัญญาเนี่ยคำว่าปัญญามันไม่น่าจะเอามาใช้ตัวนี้หรอกที่จริงมันเฉลียวฉลาดเลวนี่เขามีศัพท์ของท่านอยู่แล้วแต่คนเขาไม่ได้เข้าใจกันเพราะบาลีที่บอกว่าเฉกะเฉกตาเฉกะเฉโกเนี่ยเฉกะเนี่ยแปลว่าความเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมแต่ความเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมอันนี้มันเป็นความเฉลียวฉลาดที่เลวนะซึ่งเราไม่ต้องการในทางธรรมของเราไม่ต้องการความเฉลียวฉลาดจะสร้างสรรค์เรามันซ้อนนะทางโลกนี่นะเขาเฉลียวฉลาดที่จะสร้างสรรค์ได้มันดูมันแล้วก็ดีนะที่จริงมันดีแต่ซ้อนลงไปในนั้นนะเฉลียวฉลาดสร้างสรรค์ได้ดีได้มากเสร็จแล้วไอ้ความโง่เง่าความไม่เอามันไม่เข้าท่าของเราเนี่ยก็เอาความได้เปรียบอันนี้ไปใช้ฉลาดที่จะเอาความได้มากฉลาดที่จะสร้างสรรค์เก่งเนี่ยเอาสิ่งที่ได้มากได้เก่งเนี่ยไปเอาเปรียบเอาได้คนอื่นต่อจะไปขึ้นราคาของตัวหรือว่าจะไปเอาเป็นอำนาจเป็นอำนาจที่จะไปเอาเปรียบเอารัดคนอื่นๆได้วิธีใดหรือวิธีใดก็แล้วแต่ความเฉลียวฉลาดอย่างนี้แหละเป็นเฉโกหรือเป็นทุปัญโยเป็นทุปัญโยเสร็จแล้วในทุกวันนี้เนี่ยคุยกันเคืองให้รางวัลชมเชยยกย่องเชิดชูโฆษณากันอยู่ทุกวันนี้ในสังคมเนี่ยให้ดุษฎีบัณฑิตให้ผู้นี้เป็นผู้นักธุรกิจที่ทำงานเศรษฐกิจร่ำรวยอะไรเลยที่แท้นะบาปนะเป็นทุกปัญโยนะนั่นน่ะเป็นเชโกนะกอบโกยทำให้เศรษฐกิจวุ่นวายเดือดร้อนด้วยซ้ำไปแต่เขาเข้าใจไม่ละเอียดละออมันดูเผินๆมันผสมผสานเหมือนกับเป็นคนหาเงินเข้าประเทศเป็นพ่อค้าใหญ่เป็นนักธุรกิจใหญ่นะพยายามทำให้เงินคนต่างประเทศเขาเข้ามาในประเทศเราก็เป็นการดูเผินๆน่ะมันก็จริงด้วยนะไม่ใช่ว่าเผินๆว่าไม่ใช่นะใช่เป็นคนเรียกร้องเอาเงินเข้าประเทศได้แต่ในเงินที่เข้าประเทศนั้นไปอยู่ที่ใครไปอยู่ที่ใครเข้าประเทศจริงมันไม่ได้ไปอยู่ที่รัฐบาลเรามันอยู่ที่อ้วอยู่ที่อ้วอยู่ที่คณะของอ้วคณะธุรกิจของอ้วไม่ได้ไปอยู่ที่รัฐบาลไม่ได้ประชาชนเอาไปใช้ได้ไปเผื่อแผ่แก่ประชาชนน่ะเปล่าแต่คุณเองเอาวัตถุดิบของประเทศนะออกไปขายให้แก่ต่างประเทศส่วนเงินเข้ามานั้นคุณแบ่งส่วนให้รัฐบาลบ้างเป็นภาษีนิดหนึ่งถอนขนไปให้สองเส้นแต่ก้อนใหญ่เนี่ยคุณเอามารับเป็นของตัวเองแล้วก็ไปหลงดีใจว่าเป็นนักเศรษฐกิจที่ทำให้ประเทศชาติร่ำรวยประเทศชาติร่ำรวยอะไรส่วนตัวมันร่ำรวยแล้วของที่เป็นของประเทศเนี่ยเอาไปให้เขาจะเป็นของกินหรือของใช้ก็ตามแต่เขาก็เอาไปใช้แล้วแต่ตัวเองเนี่ยได้จดทะเบียนเอาไว้จดแบงค์โน้ตเอาไว้อ้วมีเยอะนะอ้วจะเอามาแลกเอาอะไรในประเทศนี้ก็แลกได้เอามาแลกในประเทศนี้มาเป็นของอ้วเอามาแลกอีกเท่าไหร่ก็แลกได้มันก็โลภมาในอัตราที่เปลี่ยนย้ายอำนาจที่เป็นของกูไว้เท่านั้นเองแล้วก็ไปยินดีปรีดาโอ้โหนี่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ให้ดุษฎีบัณฑิตยกย่องเชิดชูกันอยู่ไอ้อย่างเราเนี่ยพยายามที่จะเรียนรู้ที่จะพยายามศึกษาฝึกฝนให้ตัวเราเองเป็นนักสร้างเหมือนกันเราสร้างเก่งๆได้ก็สร้างเถอะไม่ได้ขัดข้อง และสร้างแล้วก็พยายามที่จะไปแจกจ่ายเจือจานเอื้อเฟื้อเพราะฉะนั้นเราจึงไม่พยายามที่จะมาคิดว่าเราจะสร้างของนี่ออกไปขายต่างประเทศกินยังไม่ก็จะพอกินกันในประเทศไทยเผื่อแผ่กันยังไม่ทั่วถึงเลยจะเอาไปให้ต่างประเทศกันก่อนได้ยังไงจริงได้เงินเข้ามาในประเทศก็จริงได้เข้ามาแล้วก็เท่านั้นเองได้เข้ามาแล้วมาทำอะไรในเมื่อพวกเราก็เผื่อแผ่กันแม้แต่ผู้ใกล้ผู้ชิดนี่ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพถ้าเราสร้างให้พวกเราอยู่กันดีแข็งแรงดีมีความรู้ดีได้ช่วยกันรังสรรค์ช่วยกันสร้างสรรค์ขยันหมั่นเพียรเมืองอัตมาพยายามให้พวกเราเนี่ยอ้าวขยันขึ้นภาคเพียรขึ้นสร้างฝีมือขึ้นทำให้คนมีประสิทธิภาพมีสมรรถนะที่ดีมีความเชี่ยวชาญความสามารถทำการงานได้มากได้เจริญพร้อมกันนั้นก็เตือนกันอยู่เรื่องรักษาสุขภาพร่างกายไม่ใช่ว่าทรมานตนอะไรเป็นคนที่สร้างได้มากเป็นคนที่มีลาภมากแต่ลาภนี้ก็เอาไปเฉลี่ยลาภเป็นลาภธรรมิกาแจกจ่ายเจือจานเข้าไปนโยบายของคนต่างประเทศกับนโยบายของเรานี่นะนโยบายของคนที่เขาทำเนี่ยเช่นสมมติว่าเงี้ยเราจะเอาของไปขายต่างประเทศเหมือนกันนะมีสินค้าเหมือนกันนะถ้าอย่างเราเนี่ยจะขายอย่างไรระบบทุนนิยมกับระบบบุญนิยมจะขายอย่างไรเหมือนกันนะมีสินค้าเหมือนกันนะถ้าอย่างเราเนี่ยจะขายอย่างไรระบบทุนนิยมกับระบบบุญนิยมจะขายอย่างไรเป็นทูตการค้าว่างั้นนะออกไปติดต่อประเทศนั้นประเทศนี้ไปหาที่ที่จะขายสินค้าเราสินค้าเราเยอะแล้วล่ะระบายได้พอกินพอใช้ในประเทศแล้วจะระบายไปเผื่อแผ่ให้แก่ผู้อื่นถ้าระบบบุญนิยมนี่จะต้องขายอย่างนี้เราจะต้องไปหาดูประเทศไหนนะเขาจำเป็นหรือว่าขาดแคลนสิ่งนี้ที่ควรให้เราจะไปซัพพลายที่นั่นมีความต้องการอันนี้สูงเราจะซัพพลายประเทศหนึ่งประเทศกกับประเทศขประเทศกต้องการอันนี้เท่ากันมีความต้องการเท่ากันกับประเทศนี้ก็มีความต้องการเท่ากันประเทศกก็มีความต้องการเท่ากันกับประเทศขแต่ว่าประเทศขนะรวยกว่าแต่ความต้องการในวัตถุนี้ในสินค้านี้เท่ากันขาดแคลนเท่ากันประเทศกกับประเทศขแต่ประเทศขรวยประเทศกจนเพราะฉะนั้นเราจะไปขายของให้2ประเทศนี้ขาดแคลนเท่ากันเราก็จะต้องไปขายให้ประเทศกถูกขายให้ประเทศขแพงหน่อยเพราะรวยแพงหน่อยแต่ถ้าเป็นทูตการค้าของพวกทุนนิยมก็บอกว่าเฮ้ยเอาไปขายประเทศกอนี่มันถูกเว้ยไม่ได้มากอยากกระนั้นเลยเอาไปขายประเทศขอประเทศเดียวแล้วก็โกงราคาแพงๆขูดรีดมาเยอะๆนะราชทูตข้าราชทูตนั้นก็จะไปขู่เขาอย่างเงี้ยทุนนิยมจะทำอย่างนี้แต่ของเราจะไม่อ่ะบางทีนี่นะเราจะเห็นเลยว่าไอ้ประเทศนี้รวยเนี่ยยังไม่ขายให้ก่อนเพราะเองรวยเองก็ไปซื้อที่อื่นก็ได้นี่มีเงินน่ะแต่ประเทศนี้จนนี่ยากนะเรามีของนี้มีความขาดแคลนเท่ากันสมมุติแล้วเมื่อกี้มีความขาดแคลนเท่ากันต้องการเท่ากันแต่ประเทศนี้จนนะช่วยประเทศนี้ให้มากกว่าขายให้ประเทศนี้ให้ถูกๆแล้วให้ได้มากกว่าก่อนไอ้ประเทศรวยนี่มันมีเงินน่ะมันรวยอ่ะมันไปซื้อจากประเทศอื่นหรือจากคนอื่นที่เขาก็มีเหมือนกันที่เขาจะเอามาขายให้มันไปซื้อได้มันมีเงินแล้วก็คนที่เขาอยากขายกับประเทศนี้นะมันมีอยู่เยอะอยู่แล้วเพราะประเทศนี้รวยเราไปขายประเทศนี้เถอะเห็นไหมมันซ่อนลึกลงไปจิตวิญญาณมันต่างกันเจตนาการเกื้อกูลมันต่างกันแล้วการช่วยเหลือเฟื่องฟายมนุษย์จริงๆมันก็ได้บุญมากกว่ากันเพราะคนขาดแคลนจริงเป็นคนที่ลำบากลำบนจริงเป็นคนที่จนจริงอะไรจริงเนี่ยมันช่วยคนอย่างนี้อาตมาเคยบอกว่าทำทานหรือว่าทำบุญหรือช่วยเหลือเนี่ยคนอย่างไรจะได้บุญมากคนจนนะคนจนมีความจำเป็นนะมีเป็นคนจนมีความต้องการมีความจำเป็นไปใช้กับประโยชน์เขาได้สูงหรือเป็นผู้ที่เป็นอริยะในเงื่อนไขที่ว่าคนที่ถ้าทำทานก็ต้องพิจารณาในแง่เชิงอย่างนี้คนที่มีความ เป็นอย่างนี้ครบเท่าไหร่ก็เป็นกุศลหรือเป็นบุญเป็นค่าสูงเป็นบุญราคาแพงราคาสูงมากกว่าว่าทำทานก็อย่างนี้สิแต่ในแง่ทุนนิยมเนี่ยจังว่าไอ้นี่รวยโอ้ยขายกับไอ้คนนี้ดีกว่าคนนี้เงินดีคนนี้เงินคล่องคนนี้เงินได้มากใช่ไหมคนนี้จนเออยากไม่ดีไม่ได้เงินมากไม่ได้เงินราคาสูงไม่ขายไม่ขายให้หรอกแม้จะมีความต้องการมากกว่ายังไม่ขายให้เลยเมื่อกี้เราเปรียบเทียบความต้องการเท่ากันเนี่ยการค้าหรือว่าการขายหรือว่าการแลกเปลี่ยนหรือการเกื้อกูลจำแหนกแจกจ่ายในลักษณะของเศรษฐศาสตร์นั่นเองลาภธรรมิกาลักษณะในการกระจายทรัพย์สินค้าหรือกระจายอุปโภคบริโภคกระจายเครื่องใช้กระจายรายได้หรือกระจายอะไรก็แล้วแต่คือแจกจ่ายเจือจานอะไรอะไรแก่กันเนี่ยก็มีสภาพต่างกันว่านโยบายหรือว่าจิตใจหรือว่าปัญญาที่เข้าใจในเรื่องเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธหรือเศรษฐศาสตร์บุญนิยมกับเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมนี่จึงต่างกันเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้คุณฟังแล้วคุณเข้าใจแล้วก็ไปปฏิบัติให้มันลงตัวสิถ้าคุณเองคุณขบฏทุปัญญาถ้าคุณเองคุณไม่ขบฏทำให้มันตรงได้เท่าไหร่ก็คือสุปัญญาสร้างสุปัญญาเป็นบุญเป็นกุศลเสร็จแล้วเราเองมีทุปัญญาแล้วก็ไปอยากให้คนอื่นเขาเข้าใจว่าเราเองเป็นคนมีสุปัญญานั่นแหละปาปิกาอิจฉาเป็นจิตลามกปรารถนาลามกปรารถนาบาปเพราะเราต้องทำให้มันลงตัวให้เราเป็นคนที่เข้าใจลึกซึ้งแล้วก็กระทำลึกซึ้งจริงๆและไม่จำเป็นจะต้องการต้องปรารถนาให้คนเข้าใจเราว่าเราดีหรอกคนมีดวงตาเขาก็จะเห็นเองหรือมันซ้อนเชิงอีกอย่างหนึ่งเรามีดีเราอยากให้คนอื่นเขาเห็นส่วนดีเข้าใจว่านี่เป็นความดีแต่ซ้อนลึกลงไปในใจเราว่าเราไม่ได้อยากให้เราไม่อยากอวดอ้างหรอกนะเราไม่ได้ฟูใจเพราะว่าถ้าเขาเข้าใจว่าเราดีแล้วเราก็แหมโก้รู้เท่เฟื่องเคืองอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีลักษณะอย่างนั้นหรอกแต่เราเจตนาอยากให้เขาได้รู้ดีได้เข้าใจว่านี่ดีนะเราทำนี่ถูกนะดีนะเขาจะได้จำนนเขาจะได้เห็นได้เข้าใจว่ามันมีแล้วเขาก็จะได้รับสิ่งนี้ว่ามันเป็นอย่างไรนะเพียงแต่เราอยากให้เขารู้จักสัจธรรมอันหนึ่งยืนยันสัจธรรมอันหนึ่งไม่ใช่เจตนาถ้าเป็นอวดอ้างเพื่อความบำเรอใจว่าถ้าได้อวดอ้างแล้วมันแหมอร่อยไม่ใช่รสอร่อยแต่เขาควรได้รู้เพราะฉะนั้นการอวดอย่างนี้ก็อวดการแสดงอย่างนี้ก็แสดงการเพื่อการเสนอออกไปเพื่อจะให้เขารู้ว่านี่อย่างนี้เจตนาให้มันมีให้เขารู้ว่านี่ดีของดีอย่างนี้สิ่งนี้ดีอย่างนี้ซ่อนลึกอยู่ในตัวนั้นมันไม่ได้มีความต้องการอวดเพื่อบำเรอตนเพื่อบำเรอใจมันอร่อยมันสุกมันใหญ่มันโก้มันเก๋มันเฟื่องมันข่มคนอื่นไม่ใช่ลักษณะนั้นนี่ละเอียดลงไปอีกซอยลงไปอีกแต่เจตนาอยากอวดเป็นอิจฉาวจรต้องการอวดต้องการโชว์ต้องการแสดงลึกซ่อนลงไปในตัวโชว์ตัวแสดงนั้นตัวอยากอวดนั้นมีกิเลสพวกนี้ไหมมีอัสสาทะพวกนี้ไหมมีรสอร่อยเพราะมันใหญ่เพราะมันเท่เพราะมันได้อวดแล้วก็เคืองสบายใจเก๋อะไรก็แล้วแต่หรือเพื่อข่มเขาจริงๆแล้วนี่ข่มนี่ยังไม่เสียเท่าไหร่นะแสดงสิ่งดีที่จริงเพื่อให้มันข่มสิ่งที่ไม่ดีนี่นะไม่เสียเท่าไหร่ไม่บาปเท่าไหร่หรอกทุกวันนี้นี่โลกเขาแสดงความเลวข่มความดีมาโอ้โหงอไปหมดแล้วนะเนี่ยความดีเนี่ยความเลวพงาดอวดข่มเบ่งแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาหลงผิดว่ามันใหญ่มันสำคัญจนกระทั่งคนต้องซูฮกคนต้องหลงผิดว่าเออจะเอาอย่างนี้อย่างนี้เราหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นนี่มันลวงโลกอย่างนี้ซ้อนๆอยู่เห็นไหมอาตมาพูดแค่นี้อธิบายแค่นี้คงพอฟังรู้นะมีปฏิภาณคงพอเข้าใจอาตมาก็ไม่รู้จะระบุลงไปว่าอะไรบ้าง แต่ก็คงพอนึกออกอย่างเงี้ยอยู่ในโลกมีเยอะแยะแล้วก็ข่มนะเปิดโอกาสช่วยกันข่มด้วยช่วยกันเชียร์ด้วยเพราะความไม่รู้เท่ารู้ไม่ละเอียดรู้ไม่พอยกย่องชูเชิดสิ่งที่ไม่น่ายกยกสิ่งที่ไม่น่ายกเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสิ่งยกสิ่งที่ควรยกข่มสิ่งที่ควรข่มนี่เพราะสิ่งที่ดีเนี่ยเอาไปข่มความชั่วนี่ควรมันก็เป็นอย่างนั้นแหละโดยสัจจะเราจะเอาอะไรไปข่มถ้าเราก็ต้องเอาอะไรอันนึงไปข่มอันนึงถ้าเรามีจริงเราก็เปิดเผยแสดงออกมามันก็ไปข่มสิ่งที่คนอื่นเขาสู้ไม่ได้คนอื่นเขาไม่สมควรเป็นสิ่งที่มีค่าต่ำความสิ่งที่มีสิ่งที่เราแสดงสิ่งที่มีค่าสูงมันก็ควรจะไปข่มสิ่งที่มีค่าต่ำเราต้องอธิบายเราต้องชี้แจงเราต้องบอกว่าไอ้นี่มันค่าสูงนะคนแต่งตัวมอซอนี่ค่าสูงกว่าคนแต่งตัวตกแต่งประดับประดาฐานะแห่งการตกแต่งวิภูษณฐานานั่นค่าต่ำคนแต่งตัวมอซอมากน้อยสันโดษนี่ค่าสูงเขาไม่ค่อยเชื่อหรอกใช่ไหมในโลกและทุกวันนี้คนที่แต่งตัวร่ำรวยคนที่แต่งตัวหรูหราคนที่แต่งตัวเฟื่องเฟื่องฟูฟูเต็มไปด้วยอลังการต่างๆนั่นแหละเงยหน้าผงาดคมไอ้มอซอนี่จ๋องเราก็เลยแต่งตัวมอซอเบ่งให้มันคมไอ้แต่งตัวอลังการอะไรอยู่บ้างอะไรงี้เป็นต้นเนี่ยมันแก้กลับกันไปหมดเลยแก้กลับเพราะงั้นบางคนจิตใจมันก็เลยกลายเป็นปมเด่นเป็นปมเด่นก็เลยไปปะทะกับปมเขาก็เด่นเด่นก็เด่นข้าจะเอาความมอซอไปเป็นปมเด่นเลยปะทะกับไอ้ความหรูหราเขาก็เด่นเด่นก็เด่นปะทะกันเลยใครจะชนะไม่รู้คุณทำได้คุณก็ทำเอาระวังโดนอะไรย้อนโดนผลสะท้อนก็ตอบมาก็ตามใจเถอะแล้วแต่นะนี่ก็พยายามอธิบายให้พวกเราเข้าใจว่าในสังคมเนี่ยมันมีกรรมกิริยามันมีลีลาท่าทีมันมีอะไรต่างๆนานาที่อาตมาพูดไม่ถึงเป็นนามธรรมมากกว่านี้ก็มีนะนี่มีรูปธรรมบ้างนามธรรมบ้างแล้วมันก็ซับซ้อนอยู่อย่างเงี้ยล้วนแล้วแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจให้ถูกร่องถูกทางถูกสัจจะเป็นสาระสัจจะที่ตรงจึงเรียกว่าสุปัญญาถ้าเข้าใจไม่ถูกตรงมันก็เป็นทุปัญญาเป็นความเฉลียวฉลาดที่ไม่รู้สัจจะความจริงตามความเป็นจริงของสัจจะเพราะฉะนั้นการรู้ไม่จริงมันก็สับสนมันก็ทำไปตามที่ผู้ใดมีภูมิรู้แหละอะไรข่มอะไรอะไรอวดอะไรอะไรโออะไรอะไรไม่อยากโออยากอวดอะไรก็ทำกันไปอย่างนั้นหรืออะไรควรแสดงไม่ควรแสดงถ้าไม่รู้เราก็ไปแสดงสิ่งที่ไม่น่าแสดงถ้ารู้เราก็แสดงสิ่งที่ควรแสดงหรือสิ่งที่น่าแสดงอย่างมีคุณค่าประโยชน์มากกว่ากันนะในเรื่องของจิตใจที่เราที่ท่านสอนไว้นี่มันซ้อนนะเป็นความปรารถนาลามกต่างๆในเชิงพวกนี้เนี่ยแล้วอาตมาก็มาขยายส่วนย่อยแม้ปัญญาสามปัญญาดีอะไรพวกนี้เราก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นลักษณะอย่างไรกันแท้อันสุดท้ายคู่สุดท้ายบอกว่าผู้ไม่สิ้นอาสวะนะเราไม่เป็นผู้สิ้นอาสวะเราก็ปรารถนาลามกอยากให้คนอื่นเขาเข้าใจเราว่าเป็นผู้สิ้นอาสวะอันนี้เนี่ยตัวอุตริมนุษยธรรมสุดยอดเลยระวังเถอะปราชิกกันนะแม้ผู้ที่ไม่เป็นพระเป็นภิกษุไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีวินัยข้อนี้ก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าเอ้ยเราเป็นคฤหัสถ์เราทำได้เราอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนก็อวดได้ไม่ได้หรอกมันเป็นภัยเป็นบาปโดยสัจจะมันเป็นภัยเป็นบาปโดยสัจจะมันไม่สมควรหรอกโดยเฉพาะอันนี้มันเป็นของลึกมันเป็นสิ่งที่วิเศษมันเป็นสิ่งที่สูงอย่าไปทำให้คนเขาเข้าใจว่าเราเองเราไม่มีอุตริมนุสธรรมไม่มีเราไม่ได้เป็นผู้ละลดกิเลสเลิกละอะไรอันนี้ได้แล้วเราก็ไปคุยว่าเราละได้นะไอ้คนหลงๆพูดแล้วหน้าขำนะอาตมาเคยพูดมาหลายทีคุณหญิงคุณหญิงคนหนึ่งอ่ะนี่เป็นเรื่องจริงนะเขาบอกโอ้ยฉันทุกวันนี้ฉันไม่โลภอะไรแล้วล่ะเขาบอกนะไม่โลภอะไรแล้วล่ะมันยังเหลือแต่ไอ้ความโกรธนะมันแม่มันอดไม่ได้มันทนไม่ได้ความโกรธนะไอ้โลภฉันไม่โลภอะไรล่ะก็เขามีตั้งเป็นร้อยเป็นพันล้านนะคุณหญิงคนนี้เ ขาก็นึกว่าเขาเองเขาไม่โลภจริงๆอะนะแต่ปรากฏว่าคนของเรานี่แหละไปยืมเงินเขามาใช้ดอกเบี้ยขาด5บาททวงอะนะมีเงินตั้งเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยดอกเบี้ยมาขาด5บาทก็ไม่ยอมทวงนะไม่โลภหรอกนะเขาไม่โลภหรอกไม่รู้ก็จะชักดิ้นชักงอหรือเปล่าขาดนะแม้ขอเธออันนี้มันอันนี้หรือจริงๆก็ไม่ทวงก็ทำเป็นลืมๆรู้เรื่องดำหลงๆก็สักก็ได้แม้ให้ดอกเบี้ยไม่ครบ5บาทก็ทวงละทวงไม่ใช่ทวงธรรมดานะทวงไม่ได้ลดอะไรไม่ได้หย่อนอะไรไม่ได้หรอกคือลักษณะมันบอกคนเรามันขี้เหนียวมันตระหนี่มันหวงแหนมันขี้โลภหรือเปล่ามันรู้ใช่ไหมคนเราอ่ะมันทำไมจะไม่รู้อ่ะแกกินทั้งชาติแกก็ไม่หมดไม่คิดจะสละออกหรอกแล้วแกบอกแกไม่โลภแล้วเดี๋ยวนี้แกไม่โลภแล้วหรอกนี่แหละคนเราปรารถนาลามกไหมแต่ก็เอาเราถือว่าหลงถือว่าเป็นคนหลงคือคนไม่มีภูมิเป็นคนอีเดียดน่ะเป็นคนอีเดียดทางปัญญาไม่ใช่แต่ฉลาดทางเฉโกนะฉลาดอัจฉริยะทางเฉโกแต่อีเดียดทางปัญญาทางญาณทางปัญญาอีเดียดความเฉลียวฉลาดทางที่มันเป็นไปในคุณค่าดีๆเนี่ยไม่แต่ฉลาดในทางไร้คุณค่าหรือว่าฉลาดในทางก่อบาปให้แก่ตัวเองฉลาดในอย่างนี้เป็นต้นนะมันอยากอวดอยากโอไม่เข้าเรื่องเนี่ยอวดอุตริมฤทธรรมนะฉันไม่มีแล้วความโลภเนี่ยอวดอุตริมฤทธรรมนะไม่มีความโลภเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องเล่นแต่ยังดีนะยังบอกตัวเองว่าฉันมันมีแต่ความโกรธนะมันยังทนไม่ได้แม่มันคนมันไม่มันชอบขัดใจมันนะอันไหนทำยังมันยังงอนยังงี้อะไรต่างๆนานาสาระที่จริงอะความโกรธนะลดได้ก่อนด้วยลักษณะการปรารถนาการต้องการที่เป็นในโทสะไอ้โลภมูลเนี่ยจะเรียกว่าโลภก็ได้จะเรียกว่าความต้องการความปรารถนาเป็นตัณหาเนี่ยมันต้องใช้แม้แต่เป็นพระอริยะเจ้าชั้นสูงพระพุทธเจ้ายังต้องใช้อยู่ที่อาตมาว่าโอ้ไอ้นี่มันเป็นวิภวตัณหามันเป็นตัณหามันความปรารถนาที่เป็นคุณค่าเป็นความปรารถนาที่มีประโยชน์ซึ่งไม่จะเป็นความปรารถนาเพื่อตนหมดอัตตาหมดตัวตนนะเป็นความปรารถนาเพื่อผู้อื่นถ้าอันนี้ขาดซะแล้วในสังคมโลกนี้ไปไม่รอดเฉยลัทธิลือสีเฉยหมดเซ็งหมดไม่อุดมสมบูรณ์ไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์คนไม่สมบูรณ์คนพร่องทำคนให้กลายเป็นก้อนหินทำคนให้เป็นสิ่งไร้ค่าทั้งที่คนนี่จิตวิญญาณนี่วิเศษนักวิจิตนักจิตวิญญาณนี่วิจิตวิเศษนักที่สามารถรังสรรค์สามารถมีประโยชน์คุณค่าได้ถึงเยอะถึงแยะไปทำลายสิ่งวิเศษอันนี้ลงไปหมดเลยเนี่ยประเด็นสำคัญของศาสนาพระพุทธเจ้าที่เห็นความมีคุณค่าความมีความประเสริฐยิ่งยอดเพราะจะไปพูดว่าความปรารถนาทั้งหมดเนี่ยลงท้ายแล้วบอกว่าถ้าปรารถนาอะไรต้องการอะไรหรืออยากได้อะไรขึ้นมาแล้วหรืออยากทำอะไรขึ้นมากลายเป็นกิเลสไปหมดไม่ได้กลายเป็นตัณหาที่เลวร้ายไปหมดไม่ได้มีตัณหาอุดมการมีตัณหาที่เป็นบุญเป็นคุณค่ามีตัณหาที่วิเศษยิ่งยอดเป็นตัณหาที่ดีแต่ซ่อนลึกใจในใจถึงแม้ว่าเราจะสร้างอะไรวิเศษสร้างอะไรเป็นคุณค่าอย่างไรก็ตามวิธีการของพระพุทธเจ้าน่ะแม้แต่อันนี้เราก็ไม่ติดไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราไม่ดูดไม่ดึงเป็นเราเป็นของเราหัดจริงๆฝึกจริงๆทั้งที่มันเป็นของเรานี่แหละแต่เราก็ต้องทำใจในใจมนสิการอย่างแยบคายอย่างโยนิโสให้ละเอียดเลยว่าเราทำให้ตรงทำให้จริงทำฝึกเลยว่าอย่าไปยึดติดเป็นเราเป็นของเราไม่กำหนดสัญญามั่นหมายเป็นเราเป็นของเราสัญญาก็คือไม่กำหนดลงไปว่าเป็นเราเป็นของเราต้องแก้ที่สัญญาเลยนะแก้ที่สัญญามั่นหมายในการกำหนดมั่นหมายเนี่ยจริงๆเลยไม่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราจริงๆมันเป็นเราเป็นของเราสร้างมีสิทธิ 100% ว่าเราเป็นของเราแม้ที่สุดเป็นกรรมเป็นกุศลกรรมนั่นน่ะเป็นของเราแท้ๆแหละเมื่อไรก็มีฤทธิ์มีเดชในตัวเราแล้วมันก็เป็นตัวบทบาทเป็นตัวลีลาที่อยู่ในเราอาศัยสร้างสรรค์ก็ยิ่งดียิ่งสูงมีกุศลเหล่านี้เป็นองค์ประกอบมีกุศลเหล่านี้เป็นฤทธิ์เป็นแรงมีกุศลเหล่านี้อาศัย มีกุศลเหล่านี้รังสรรค์อยู่ในโลกใครปล้นไปก็ยากใครปล้นไปไม่ได้นะไม่ใช่ยากใครปล้นไม่ได้เลยแหละปล้นเอากุศลอันนี้ของใครของใครไม่ได้ฝึกเอาเองได้รู้ว่าเป็นอย่างนี้ทำยังไงถึงจะเกิดกุศลอันนี้คุณฝึกเอาเองฝึกเอาเองก็ได้ของคุณเป็นของของตนเป็นกรรมสกุมหิตเป็นกรรมสกตาทำเอาได้อย่างนี้ขนาดเป็นของตนจริงจนกว่าจะปรินิพพานนี่แหละยังไม่ปรินิพพานยังไม่แยกร่างขันหมดรูปนามขันห้ามันก็จะยังเป็นของตนเกิดมาอีกเมื่อไรกุศลวิบากเหล่านี้ก็เป็นผลที่รองรับเราเป็นกุศลวิบากจริงๆปรินิพพานเลิกรูปนามขันห้าไม่ยังลงสู่ขันไม่เกิดอะไรอีกไม่รวมตัวแล้วรูปนามแตกสลายไม่มีอีกจึงเลิกกรรมเหล่านี้หมดจึงเลิกสิ่งที่เป็นสมบัติเป็นทรัพย์เหล่านี้หมดเนี่ยมันลึกซ้อนขนาดนี้อาตมาว่าทั้งที่เขาบรรยายกันมาเนี่ยพออาตมามาบรรยายอย่างนี้บ้างเนี่ยมันทำให้เขาปวดหัวเหมือนกันนะบอกอะไรวะเป็นอรหันต์แล้วยังเกิดได้อีกแล้วยังกรรมก็ยังไม่หมดเขาบอกว่าหมดกรรมมันจะไปหมดได้ยังไงคุณยกมือก็เป็นกายกรรมแล้วคุณกระพริบตาก็เป็นกายกรรมแล้วนะคุณคิดนิดหนึ่งคุณก็เป็นกายกรรมคุณพูดมาคำหนึ่งก็เป็นวจีกรรมแล้วหมดกรรมได้ยังไงพระอรหันต์ยังไม่ตายมันไม่หมดกรรมหรอกยังไม่หมดกรรมเนี่ยเขาอธิบายกันว่าเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วหมดกรรมแล้วไม่มีกรรมแล้วอ้าวกรรมแปลว่าอะไรอ่ะกรรมก็แปลว่ากิริยากรรมก็แปลว่าบทบาทกรรมก็แปลว่าการกระทำแล้วมันมีกุศลอกุศลอยู่ในนั้นเสร็จนี่มันพร่องมันอธิบายไม่ครบอธิบายเสร็จแล้วก็แล้วเป็นพระอรหันต์หมดกรรมแล้วทำอะไรก็ได้สิ่งนั้นอ่ะไม่มีบาปไม่มีบุญก็ได้เพราะว่าหมดกรรมแล้วนี่เห็นไหมมันเลยหลวมหลวมไปเลยกลายเป็นประมาทหนักเข้ากลายเป็นตรรกศาสตร์กลายเป็นพวกที่เอาแต่แง่คิดแง่เชิงคิดมาใส่ว่าเลยหลงตนตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วไม่กลัวแล้วไม่มีบาปไม่มีกรรมก็ฉันเองฉันไม่ติดไม่ยึดฉันไม่ถือแล้วนี่บาปไม่มีบุญไม่มีเลิกทำมันก็เป็นแค่นั้นน่ะตายแล้วก็สูญไปสิกลายเป็นเรื่องตีกลับไปเลยคนก็เลยไม่กลัวเกรงบาปไม่รู้จักบาปไม่รู้จักกรรมไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากแล้วก็ทำกรรมทำบาปเอาความฉลาดของตัวเองมาเลี่ยงมาหลบมาแก้ตัวไปตายเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนี่ตายแล้วก็สูญแล้วนี่ตายอายุเท่าไหร่ก็ช่างมันในขณะที่ไม่ตายเฉลียวฉลาดได้เท่าไหร่ก็ระเริงไปประมาทไปทำเป็นบาปเป็นกรรมอะไรไปซึ่งสัจจะต้องเป็นสัจจะคนนี้ไม่ได้ปรินิพพานคนนี้ไม่มีนิพพานคนนี้ยังไม่มีทางจบแม้ถ้ามันจบได้อย่างนั้นจะมานั่งภาคเพียรทำไมนะศีล5อย่างแค่ธรรมดาพื้นฐานก็พอแล้วสังคมสอนกันแค่ศีล5พยายามสอนกันให้บำเพ็ญศีล5ได้สังคมสงบแล้วไม่ต้องเบ็ดนิพพงนิพพานอะไรหรอกเอาศีล5ความหมายง่ายๆเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดผัวเขาเมียใครไม่พูดปดไม่กินเหล้าแค่นี้ก็พอแล้วดิสังคมนี่ปฏิบัติจริงๆนะสงบเยอะนะในขณะแค่ศีลห้าความหมายหยาบๆตื้นๆแค่นี้ก็อยู่เย็นเป็นสุขแล้วไม่ต้องไปรณรงค์ให้มันมากมันหมายว่าโอ้โหสอนแล้วสอนอีกบอกแล้วบอกอีกให้พัฒนาอีกยังไงก็ไม่ยิ่งนานยิ่งยากยิ่งสูงยิ่งลำบากนะอินทรีย์พละบุญบารมีไม่ถึงก็ยิ่งยากเหน็ดเหนื่อยจะเป็นจะตายพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วสอนอีกถ้าเป็นแค่นั้นจะต้องไปนั่งร้องไห้ทำไมพระอานนท์ก็ไม่ต้องดังร้องไห้ก็ศีล5ก็ได้แล้วพระอานนท์เป็นโสดาบันแล้วอ่ะพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระโสดาบันพระพุทธพระอานนท์ก็ร้องไห้ต้องภาคเพียรภาคเพียรทำไมเล่าโสดาบันนี่ได้ศีล5แล้วก็แค่ศีล5ก็พอแล้วในสังคมเนี่ยเห็นไหมมันไม่เป็นอย่างนั้นบำเพ็ญกันไม่รู้กี่ชาติก็จะไปเชื่อกันเลยทั้งนั้นนะก็ไอ้แบบตายแล้วศูนย์แล้วก็มันจะมีกี่ชาติอะไรกันจะไปเชื่อทำไมต้องปฏิบัติสั่งสมบุญบารมีไปอีกกี่ชาติกี่ชาติก็ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องจะทำเลิกกันไปได้เลยนี่เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องลึกซึ้งที่เราจะต้องเข้าใจละเอียดละออไปหมดแม้กระทั่งสุดท้ายอุตริมนุสธรรมใดๆก็ตามสิ้นอาสวะหรือไม่สิ้นอาสวะนั่นแหละเราก็จะต้องเข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้จริงๆแม้ที่สุดเป็นผู้ที่สิ้นอาสวะได้แล้วก็ไม่มีความปรารถนาลามกที่จะอวดอ้างแต่บอกได้ว่าเราสิ้นอาสวะแล้วก็บอกได้มีความปรารถนาอยากบอกด้วยแต่อยากบอกถูกกาละไหมอยากบอกแล้วมีอะไรในใจว่าถ้าเราได้บอกแล้วเราแหมมันดีโอ้โหเก๋ดี รื่นรมชมชื่นดีเราได้ใหญ่ได้เบ่งดีมันมีกิเลสพวกนั้นไหมล่ะถ้าไม่มีจริงๆแล้วโดยจัดเจตนามีอามีอิจฉาวจรมีความปรารถนาไม่ได้ลามกอะไรอยากจะบอกคุณใช่เราเป็นอรหันต์ใช่เราสิ้นอาสวะหรือจะพูดน้ำหนักแรงกว่านี้ก็ได้ใช่เราเป็นสิ้นอาสวะหมดแล้วกิเลสเราหมดจริงๆพูดหนักๆแรงๆก็ได้เหมือนกับอยากโอดอยากโออะไรก็ได้แต่ว่าเจตนาในในลึกๆเนี่ยเราต้องรู้ใจในใจของเราอย่างจริงๆเลยว่าเราไม่มีเจตนาลามกเราไม่ได้เป็นเจตนาที่จะเพื่อตัวเพื่อตนอะไรจริงๆแต่ต้องบอกเขาต้องยืนยันต้องให้เขาเข้าใจว่าสิ่งนี้จริงไม่จริงยังไงก็คุณติดตามมองก่อนแล้วกันถ้าเราบอกว่าเราเองเรามีอาการสิ้นอาสวะอย่างนี้แล้วตามพิสูจน์เอหิปัสสิโกเป็นการแสดงเพื่อการอวดท้าทายให้มาพิสูจน์นะเป็นการท้าทายอาจจะมีศิลปวิทยาใช้จิตวิทยายั่วให้คุณมาตามจุให้มาตามสอดส่องให้มาตามตรวจตราคนที่มาตามตรวจตามาตามสอดส่องนะหลงกลเราเข้ามาไหมตามสอดส่องตามทดสอบตามเรียนรู้เข้าไปเผลอตัวหนักเข้ากว่าจะรู้ตัวก็อ้าวเสร็จเข้าคณะไปเลย เข้าพักไปซะแล้วเพราะความจริงนี่ไม่กลัวเลยไม่กลัวคนคุณจะเห็นจริงเลยไม่กลัวยิ่งอยากให้เห็นจริง